Tu se tora Ye juri ke Naboshi hal man zore Aziz man Khatirat boshe Yeki kheyli dost dore Azizam zendegi bi to دلتنگی میمیرم میسم ابراهیمی